cm. Już za 19,90. Festiwal roślin tylko w Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Ochrona zdrowia i baza łóżek covidowych są przygotowane na szybki wzrost zakażeń. Dziś prawie 200 nowych przypadków koronawirusa. Przed oszustami i szpiegowskim oprogramowaniem ostrzega policja użytkowników portali ogłoszeniowych. W wieku 92 lat zmarł powstaniec warszawski profesor Julian Eugeniusz Kulski. Resort zdrowia jest przygotowany na wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Mówi o tym rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. Wskazał, że baza łóżek covidowych w szpitalach w ciągu tygodnia może zostać zwiększona do 11 tysięcy miejsc. Dziś mamy 196 nowych zakażeń, 6 osób zmarło. Mamy 309 zajętych łóżek na ponad 6 tysięcy łóżek, które są w gotowości i czekają, więc mamy obłożenie na poziomie mniej więcej 5%, a jesteśmy przygotowani, żeby w ciągu tygodnia zwiększyć tą bazę łóżkową do 11 tysięcy. Przypomnę, że w trzeciej fali te limity były ponad 30-tysięczne, więc my jesteśmy od tej strony infrastrukturalnej przygotowani. Pytany o możliwość powrotu ograniczeń epidemicznych, rzecznik powiedział, że ta decyzja zależy od zachowania społeczeństwa. Tych obostrzeń nie wprowadzi rząd, ale wprowadzimy je sobie sami, jeżeli nie będziemy się szczepić, jak obserwujemy wschodnie regiony Polski, szczególnie Podkarpacie. Tam osób zaszczepionych przynajmniej jedną dawką jest poniżej 40%. To jest pytanie do mieszkańców Podkarpacia, czy oni chcą mniejszych limitów w kawiarniach, restauracjach, hotelach, barach. To jest pytanie do społeczeństwa, nie do rządu. W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów osób. Policja ostrzega przed oszustami, którzy okradają użytkowników jednego ze znanych portali ogłoszeniowych. Udając zainteresowanie znalezioną w internecie ofertą, przesyłają linki do rzekomego portalu, z którego można pobrać pieniądze. W rzeczywistości to szpiegowskie oprogramowanie, ostrzega Maciej Stemplewski z Komendy Policji w Gdańsku. Przestępcy kontaktują się ze sprzedającym poprzez komunikator internetowy i tam tak jakby dogadują się, że prześlą link do płatności. Niestety okazuje się, że ten link nie jest platformą do płacenia, tylko jest to oszukańczy, sfingowany link, poprzez który oszuści wyłudzają od nas nasze ważne dane, na przykład związane z numerem karty kredytowej, i wówczas możemy niestety mieć spore straty, kiedy oszuści wykorzystają te dane przeciwko nam. Ważne jest też, jak mówi policja, żeby absolutnie nie ujawniać nieznajomym numerów kart płatniczych czy numeru PESEL. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu tego roku wzrosły rok do roku o 5%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,4%, informuje Główny Urząd Statystyczny. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwraca uwagę, że mocniej przyspieszyły głównie ceny żywności, paliw i usług. To efekt podwyżek cen związanych z wydatkami wakacyjnymi, m.in. na turystykę zorganizowaną, hotele i gastronomię. Kolejne miesiące przyniosą niewielkie zmiany CPI. W sierpniu indeks o 0,15 punkta podniesie podwyżka cen gazu i efekt ten będzie równoważny z spowolnieniem inflacji bazowej oraz obniżającą się dynamikę cen paliw. I jeszcze jedna informacja dotycząca polskiej gospodarki. Produkt krajowy brutto w drugim kwartale tego roku wzrósł rok do roku o prawie 11%. W moskiewskim centrum imienia Andrija Sacharowa trwa ceremonia pożegnania Siergieja Kowaliowa. Dysydent i obrońca praw człowieka zmarł 9 sierpnia w wieku 91 lat. Siergiej Kowaliow był współzałożycielem radzieckich ruchów na rzecz obrony praw człowieka i Stowarzyszenia Memoriał badającego zbrodnie stalinowskie. W swoich wywiadach i publikacjach zawsze z szacunkiem i sympatią wypowiadał się o Polsce. Krytykował władze Rosji, w tym prokuraturę wojskową, za utajnienie materiału zbrodni katyńskiej. W sprawie Katynia jest oficjalne uznanie tej zbrodni przez najwyższe władze Rosji. Inna sprawa to, jak poczyna sobie prokuratura wojskowa, która utajniła materiały śledztwa. Ona wykorzystuje wszystkie sposoby, żeby nie doprowadzić sprawy do końca i uniknąć postępowania przed sądem ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Radziecki dysydent i obrońca praw człowieka sprzeciwiał się militarnemu zaangażowaniu Rosji w Czeczenii, a później krytykował agresję rosyjską na Gruzję, Ukrainę i aneksję Krymu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

teraz stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas? Na dworcu w nocy jest tak trudno i brzydko, że pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam w Trójka. Program trzeci. Zespół z Politechniki Białostockiej opracował nowy, szybszy sposób oczyszczania ścieków. Niedługo naukowcy otrzymają patent i realizacja projektu wpłynie na usprawnienie wszystkich systemów. I niestety nie stanie się to z dnia na dzień, bo odprowadzanie ścieków według nowej metody jest skomplikowane, mówi doktor inżynier Piotr Hoffman z Politechniki Białostockiej. Mamy tutaj na myśli wykorzystanie takiej złożonej grupy, dokładnie określa się to fachowo słowem konsortium mikroorganizmów, które mają za zadanie usunąć ze ścieków związki węgla, związki azotu, związki fosforu na drodze takich naturalnych funkcji życiowych, takiego szlaku metabolicznego. I dzięki temu właśnie uzyskujemy najtańszą możliwą metodą oczyszczenie ścieków, w których tak naprawdę gro zanieczyszczeń stanowią związki węgla, azotu i fosforu. Jeszcze do niedawna królowały proste oczyszczalnie osobnikowe. Filip Herbstein, specjalista do spraw technicznych. W których tak naprawdę zachodził proces podczyszczania, powiedzmy tego. Już praktycznie wszędzie można spotkać oczyszczalnie biologiczne, które mają tą sprawność zdecydowanie większą i oczyszczają nawet w 95%. Mimo, że planeta Ziemia jest pełna wody, to nie jest woda pitna. Zasoby wody pitnej są dość ograniczone. Chodzi o to, żeby tą wodę w jakimkolwiek stopniu przywracać, tak, do obiegu. I głównie chodzi o to, tak, po prostu oczyścić tą wodę. Do tej pory tak na dobrą sprawę w systemach biologicznego oczyszczania ścieków wykorzystywany był osad kłaczkowaty. Tak najprościej można przyrównać do takiego kłębuszka kurzu, wrzuconego na przykład do szklanki wody. I wtedy ten kłębuszek jest taki rozłożysty, nie ma on jakiegoś łatwego do zidentyfikowania kształtu. Natomiast jeżeli przyrównalibyśmy to do osadu czynnego, to wokół jeszcze tego takiego kłębuszka będą pływały gdzieś mikroorganizmy. I to jest klasyczny system oczyszczania ścieków, można powiedzieć. Natomiast osad granulowany, tutaj jest od razu taka podpowiedź, jak wygląda jego struktura. Otóż to jest taka kuleczka, sfera i w środku tej sfery obecne są mikroorganizmy. Jest to metoda stosunkowo innowacyjna, ponieważ ciężko tak naprawdę w takich normalnych warunkach eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków ten osad wytworzyć. Potrzeba po prostu stworzyć do tego specjalne warunki, które w pewnym sensie można powiedzieć zmuszą mikroorganizmy do stworzenia właśnie takiego sferycznego kształtu. To już jest duży obiekt w Białymstoku na oczyszczalni. Taka oczyszczalnia musi badać zarówno jakość ścieków oczyszczonych, która trafia do środowiska, ale również jakość wód rzecznych przed zrzutem ścieków i za zrzutem ścieków. I to jest taki trochę paradoks, bo między innymi, jeżeli właśnie chodzi o stężenia form azotu, stężenia zawiesin, stężenia związków węgla, to do czego ta oczyszczalnia była projektowana, paradoksalnie za zrzutem ścieków są one mniejsze. Z tego też tytułu można wywnioskować, że zachodzi rozcieńczenie wód rzecznych za pomocą ścieków oczyszczonych. Ale to akurat bardzo dobrze moim zdaniem. Pod tym kątem tak to powinno moim zdaniem wyglądać. To, co żeśmy nabrudzili, sprzątamy do takiego stopnia, że nie zanieczyszczamy środowiska. O nowe metody oczyszczania ścieków pytał Stanisław Spyrzyna. 18,5 minuty po godzinie 13. Criminals przed momentem, a te meksykańskie, relaksujące dźwięki przybliżają nas coraz bardziej do Akademii Rozrywki, która już za kilka minut w Trójce.

czarny kot znów mi dziś przebiegł drogę. Twój czarny kot w mym sercu budzi trwogę. Na sobie wciąż mam jego wzrok, gdy wzrokiem tem świdruje mrok. On tak jak ty to dręczy mnie, to łasi się i lgnie. Twój czarny kot znów mnie po nocach straszy. Twój czarny kot to wróg miłości naszej. On w swoją moc twą duszę bierze co noc, że idąc w ramion mych splot, jesteś jak kot, czarny kot. Po nocach straszy. Twój czarny kot to wróg miłości naszej. On w swoją moc twą duszę bierze co noc, że idąc w ramion mych splot, jesteś jak kot, czarny kot. To niewątpliwie był kot sadysta. Warszawskie kombo taneczne. Dodam tylko, że w Japonii to czwórka, a nie trzynastka jest synonimem pecha. W wielu budynkach nie ma tam czwartego piętra. Nie wiem, jak dostają się na piąte. Odetchnijmy na chwilę od zabobonu. Zapraszam tym razem do Nepalu, razem z redaktorem Marcinem Wolskim. W 80 podróży dookoła świata. Najciekawszym etapem podróży na subkontynent indyjski okazuje się wyjazd do Nepalu. Kraj to tajemniczy, nieprawdopodobnie piękny, choć tragicznie doświadczony przez niedawną historię. Stabilizacja w tej absolutnej monarchii skończyła się wraz z masakrą, która rozegrała się w Pałacu Królewskim w Katmandu 1 czerwca 2001 roku. Królewicz Dipendar zamordował własnych rodziców, po czym sam zginął, wedle jednych samobójczo, wedle innych zastrzelony przez gwardię. Stryj, który przejął po nim władzę, nie utrzymał się długo. Obalili go maoiści, którzy jednak nie zadomowili się na dłużej. Kiedy znalazłem się na urokliwym durbarze ryneczku w starym Katmandu, uwagę moją obok nieprawdopodobnie pięknych drewnianych pagód i pałaców przykuł tłum ludzi wyraźnie niezainteresowanych handlem ani turystami. Na co oni czekają? Zapytałem przewodnika. Na demokrację. Odparł i nie był to bynajmniej żart. Właśnie odbyły się wybory i Nepalczycy w napięciu oczekiwali na ich wynik i podliczenie głosów. Czekali długo, ale życie w kraju położonym w Himalajach wymaga cierpliwości. Ostatecznie maoiści ponieśli porażkę. A sam ryneczek? Wolę nie myśleć, co z niego zostało po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w maju 2015 roku i jak przeżyła to Kumari, bogini dziecko, żyjące wcielenie wojowniczej bogini Durgi. Zdjęcie z roku następnego dowodzi, że dziewczynka żyje i ma się dobrze. Podobna tradycja trwa dopiero od 100 lat, ale jest już mocno zakorzeniona. Każdorazową Kumari zostaje wybrane małe dziecko z klanu złotników. Dziewczynka, która przechodzi ciężkie, a nawet przerażające testy kwalifikacyjne. Musi być odporna na wszelkiego rodzaju strachy, łącznie z atakiem węży. Nie może się tylko skaleczyć, bo wówczas wraca do grona zwykłych śmiertelników. Dlatego też kariera Kumari kończy się wraz z pierwszą menstruacją. Do tego czasu przebywa w rezydencji i co jakiś czas błogosławi wiernych gromadzących się na podwórku. Widziałem ją przez chwilkę w okienku na piętrze. Poważną, nieruchomą, jak to bogini. Dawniej nie wolno było jej się uczyć czy leczyć, jako bogini była wiecznie zdrowa i wszechwiedząca. Dziś to się zmieniło. Kończy karierę jako osoba wykształcona. I dodajmy, samotna. Mężczyźni nie kwapią się do żeniaczki. Kto chciałby mieć w domu wojowniczą Durgę? Z Katmandu docieramy do położonego na północy miasta Dulikel, podobno ze wspaniałym widokiem na Himalaje. Podobno, ponieważ tego dnia, kiedy przybyliśmy, panowało pełne zachmurzenie i byłem przekonany, że przyjdzie nam obejść się smakiem. Tymczasem kilkanaście minut przed zachodem słońca kurtyna chmur rozsunęła się jak w teatrze i cały wielki, ościeżony masyw stanął przed nami skąpany w czerwonawym blasku zachodzącego słońca. Nie było to wcale nasze ostatnie spotkanie. Panoramę najwyższych gór świata można obserwować ze wzgórz okalających Katmandu. No, można też wejść w bliższy kontakt. Nie polecam trekkingu, bo jest to parę tygodni, żeby dojść do samego podłoża, ale z lotniska w Katmandu startują małe samoloty, którymi przy dobrej pogodzie można odbyć godzinny lot wzdłuż korony ośmiotysięczników o nazwach znanych z książek pomników odwagi, przyjaźni, poświęcenia. Annapurna, Nanga Prabhat, Lhotse, a przede wszystkim Mont Everest, pod którego śnieżną ścianą przychodzi nam zawrócić. Lecimy wystarczająco blisko, aby podziwiać majestat gór, potęgę turni lodowców, nawisów śnieżnych, żlebów. Gdzieś w dalekiej perspektywie schodzi lawina. Pasażerowie miotają się między oknami, aż zaczynam się obawiać o stabilność maszyny, ale nie ma strachu. Nigdy nie pasjonowałem się alpinizmem i nie mogłem zrozumieć motywów jego wyznawców. Oczywiście podziwiam śmiałków, którzy jak Hilary i Sherpa Tenzing pierwsi wspięli się na Mont Everest, zapisując w historii. Ale następni, jeszcze następni, ryzykujący życie? Osobiście dziękuję. Choć przy dobrej pogodzie, dostarczony helikopterem, przez parę minut chętnie przespacerowałbym się grami czomulki. Nie wstawaj nigdy lewą nogą, bo ponury i bezowocny spędzisz dzień. A jeszcze na dodatek złego masę kłopotu przysporzysz komuś i sobie. Gdy nawet mucha cię ugryzie w nos, na pewno nie będziesz bardziej złościć się niż właśnie wtedy, kiedy z łóżka rano lewą nogą staniesz. Pomyślę tylko, ile człowiek temu zawdzięcza, gdy niefortunnie stanie raz. Natychmiast prześladuje go pech. Nie stawaj nigdy lewą nogą, bo naprawdę to nie są żarty ani śmiech. A zresztą się przekonasz o tym na własnej skórze, jeżeli kiedyś spróbujesz. Pomyślmy tylko, ile człowiek temu zawdzięcza, gdy niefortunnie stanie raz. Natychmiast prześladuje go pech. Nie stawaj nigdy lewą nogą, bo ponury bezowocny spędzisz dzień. A jeszcze na dodatek złego masę kłopotów przysporzysz komuś i sobie. Gdy nawet mucha cię ugryzie w nos, na pewno nie będziesz bardziej złościć się niż właśnie wtedy, kiedy nie wstawaj nigdy lewą nogą, bo naprawdę to nie są żarty ani śmiech, a zresztą się przekonasz o tym na własnej skórze. A piątek 13 podobno najlepiej odczyniać czarnym kotem.